Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de Maas bij Heijen in Limburg zoeken hulpdiensten naar twee mensen die worden vermist. Afgelopen nacht gebeurde er een eenzijdig ongeluk met een bootje. Voor zover nu bekend waren er drie mensen aan boord. Eén is teruggevonden en heeft medische hulp gekregen. Naar de twee vermisten wordt gezocht door de brandweer en een gespecialiseerd team van de politie. Humanitair hulpverlener Olivier van de Kastelen is terug in België. Gisteravond landde hij op de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. Daar werd hij ontvangen door familie en leden van het kabinet. Van de Kastelen werd begin vorig jaar in Iran opgepakt op verdenking van spionage en witwassen. En werd veroordeeld tot 28 en later 40 jaar cel. Vorige maand nog werd hij overgeplaatst naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Na bemiddeling van Oman werd Van de Kastelen vrijgelaten in ruil voor een Iraanse diplomaat die in België was veroordeeld voor terrorisme. Roger Waters heeft zich op Twitter verdedigd tegen beschuldigingen dat hij aanzet tot haat. De vroegere zanger en bassist van Pink Floyd gaf vorige week twee concerten in Berlijn. Hij droeg een zwart leren kostuum dat aan een nazi-uniform deed denken, schoot met machinegeweren, toonde een Davidster en verwees naar Anne Frank en Shirin Abu Akleh, de doodgeschoten journalist van Al Jazeera. Volgens Waters neemt hij overduidelijk stelling tegen fascisme, onrecht en onverdraagzaamheid. Morgen geeft Waters nog een concert in Frankfurt en dan worden er weer protesten verwacht. In Bloemendaal is het politieonderzoek naar de grote vechtpartij op het strand nog in volle gang. Na middernacht kregen een aantal mensen ruzie om nog onbekende reden. Voor zover bekend raakten ongeveer 9 mensen gewond. 3 liggen met steekwonden in het ziekenhuis. En het weer, zonnig, in het noorden wat bewolking, weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig, maandag is het even wat frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. ANWB Verkeersinformatie. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. Op de A67 Eindhoven richting Venlo is een ongeluk gebeurd. Tussen Assen en afrit Liesel 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. De N279 Roermond richting Den Bosch is dicht bij Keldonk. Dat komt ook door een ongeluk. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij The Bodyguard. Dag Cultuurfonds, hoe kan ik een steentje bijdragen aan het behoud van erfgoed? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social-deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. De poorten van het Binnenhof gaan weer heel even open in Ondertussen aan de Hofvijver. Met nieuwe archeologische vondsten, bijzondere herinneringen van Caroline van der Plas aan haar oude werkkamer en vooral veel vertraging, heel erg veel vertraging. Ondertussen aan de Hofvijver, vanavond 9:50 bij Avrotros op NPO 2. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Pieter en Mieke. Goedemorgen. Deze week nam Ruud van Nistelrooy ontslag als trainer van PSV. Het speet me toen ik dat hoorde. Ook al omdat mij niet helemaal duidelijk werd waarom. Ik volgde de persconferentie van Ernest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV, en Marcel Brands, algemeen directeur. Ze waren verbaasd. Ik bleef hangen aan dat woordje dat ze maar steeds bleven herhalen. Verbaasd. Dat ze de avond ervoor nog met Van Nistelrooy hadden gesproken en dat ze samen besloten hadden de competitie tot een goed einde te brengen. En toch nam Van Nistelrooy ontslag. Dan moet er veel meer gezegd zijn die avond. Dan moeten de heren toch hebben laten doorschemeren dat er onrust is binnen de selectie van PSV. Dat er over het nieuwe seizoen nog eens goed gepraat moest worden. Kortom, het moet Van Nistelrooy duidelijk zijn geworden dat maximale steun voor hem ontbrak. Ik vind het logisch dat hij daarop zijn conclusies heeft getrokken. Dat moeten Stewart en Brands diep in hun hart ook geweten hebben. Hun verbazing? Die verbaasde mij nou weer. Welkom in de Taalstaat. Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht. Als alles toch zo eindig is, maak het dan licht. Dit is meer dan een lied, een poëtisch manifest. Als alles dan toch eindig is, maak het dan licht. Ik vind het kunst, deze nieuwe single van Vrouwkje Veenstra. Naar het licht is haar nieuwe liedje. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Mirjam Campo, lerares Nederlands over het verkeerde beeld van haar vak. John Kuipers, winnaar van de Gouden Strop. Yvonne Jachtenberg over de 100-jarige taalschat Kees de Jonge. Hans Maarten van der Brink is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Lex Vergnes uit Grauw presenteert zijn vergeetwoord. Peter van Vleuten legt ons uit hoe je een liedjeschrijver wordt. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Lang leven de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het vak Nederlands verdient een positiever beeld, is de kop van een ingezonden brief in NRC van afgelopen maandag. Docent Nederlands Mirjam Campo ergert zich aan de behoorlijk negatieve berichtgeving over haar vak, nu weer rond het examen Nederlands. Kortzichtig en niet goed geïnformeerd, vindt ze. Natuurlijk zijn er problemen, maar er gaat ook zoveel goed. Kom eens naar een van mijn lessen voor een positiever beeld van mijn geweldige vak. Zo sluit ze haar brief af. Goed idee, maar ik heb toch gevraagd om haar eerst maar eens even naar de studio te komen. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Docent Nederlands op het Sint-Nicolaas Lyceum in Amsterdam. Stel dat ik een paar lessen van jou zou mogen bijwonen. Wat maak ik dan vooral mee? Een heel afwisselend vak, waar we echt van allerlei verschillende dingen doen. We lezen boeken, we lezen gedichten, we zijn bezig met spelling. We zorgen dat we de werkwoordspelling op orde krijgen. Maar we lezen boeken, we lezen gedichten, hoe doe je dat dan? Doe je dat klassikaal of krijgt iedere leerling apart een gedicht? Poëzie doen we wel vooral, doe ik vooral in klas 6 veel. Daar hebben we zelf een poëzieselectie gemaakt. En dan krijgen de leerlingen allemaal in groepjes of met z'n tweeën of met z'n drieën een gedicht toebedeeld. En dan moeten ze dat kort presenteren in de klas. Zelf een selectie gemaakt samen met de kinderen? Nee, die heb ik dan. Wij als docenten Nederlands hebben een selectie gemaakt van gedichten waarvan wij vinden dat ze gezien moeten hebben, gelezen moeten hebben. Noemen ze gedicht? Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De idioot in het bad. Ze gaan we over de hele 20e eeuw. Dus we lezen dan ook altijd een sonnet van Ilja Leonard Vijver. Nou, die was daar net. Maar dan hebben we ieder jaar weer een van de meest recente. En de leerlingen die doen daar enthousiast aan mee? Ja, ja. Natuurlijk vinden ze dat niet allemaal leuk, hè? Ik bedoel, dat snap ik ook wel. Maar op het moment dat ze zich echt daarin moeten verdiepen het ook een beetje gaan snappen of soms nog niet helemaal snappen, dan zie je toch wel vaak dat daar echt wel interesse voor is. Ja. Die brief die komt uit je tenen. Ja. Je bent echt. Welke kritiek op het onderwijs Nederlands ergert je het meest? Nou, het is nu examentijd. En ik was eigenlijk letterlijk het examen aan het nakijken afgelopen vrijdag toen die brief heb van Christian Wijs. Heb je het over het VWO-examen? Ja, ik heb dan dit jaar alleen eens VWO-klas. Dus ik was dat examen, dat was woensdagmiddag voor Hemelvaart geweest. Dus ik was dat met Hemelvaart aan het nakijken. En die brief was op vrijdagochtend in het NRC. Dus toen zag ik hem. En eigenlijk was ik aan het nakijken, heel hard. Maar ik merkte dat het in mijn hoofd zat. Ik dacht, nee, ik ga toch even iets schrijven. Dus dat heb ik inderdaad voor mijn gevoel in één adem gedaan. En toen dacht ik, er is nog wel wat aan te verbeteren. Maar dat mocht dan eigenlijk niet van mezelf, omdat ik heel hard moest nakijken. Dus inderdaad, hij was wel echt er zo uit. Voor waar werd je zo boos over? Nou, wat vooral in de kritiek? Op basis van het examen wordt gedacht dat je weet hoe het vak Nederlands in elkaar zit en hoe het er in de klas aan toe gaat bij het vak Nederlands. Het is veel meer. Kijk, bij het examen Nederlands toetsen we alleen leesvaardigheid. Wel een beetje op een eigenaardige manier, vind je niet? Die rare vragen. Ja, nou, die rare vragen waar het dan over gaat, die zaten eigenlijk nauwelijks in het examen. Het VWO-examen ken ik goed. Hè. Die andere examens heb ik dit jaar niet mee te maken gehad. Die gaan wel echt over leesvaardigheid. Die gaan wel echt over goed lezen. Wat bedoelt die schrijver hier? En op welke impliciete redenering zit hier aan ten grondslag? En op welke argumenten baseert hij zich? Dus het goed leren lezen is hartstikke belangrijk. Dat vind ik ook, maar het is ook wel een beetje. Ik heb niet het VWO-examen gezien, wel het HAVO-examen. En het is bijna, als wiskundige, dat je bijna naar een tekst moet kijken. Is het niet veel beter om aan kinderen te vragen, wat staat hier? vertel het eens in je eigen woorden. Ben je het met de schrijver eens? En hoe zou, wat zou jij zo'n soort examen? Dat gebeurt natuurlijk ook. En dat was vooral ook mijn frustratie. Ja. Kijk, leesvaardigheid is maar één onderdeel van het vak dat echt ontzettend groot is en waar zo ontzettend veel meer gebeurt dan alleen maar het lezen van zakelijke teksten. Ja. En lezen van zakelijke teksten is hartstikke belangrijk en moet gebeuren. En dat is het onderdeel dat in het examen wordt getoetst. Maar gedurende de rest van die 6 jaar op het VWO en al die andere lessen die niet vlak aan het examen vooraf gaan, gebeurt er zoveel meer dan dat. En natuurlijk hebben we het dan over, en wat vind jij ervan? Hoe kijk je er tegenaan? Of hoe zou jij iemand daarvan overtuigen? Nederlands is vreugde ook. Vooral vreugde om het te krijgen als leerling en om het te geven als lerares. En je wil gewoon mensen aanmoedigen ook. Ga alsjeblieft voor die klas staan, ga Nederlands geven. Ja. Je hebt de microfoon. Ik wil graag een liefdesverklaring horen aan je vak. Het vak Nederlands is ontzettend leuk, omdat je eigenlijk alles kan doen waar het in het leven om gaat. He, dus je kan je verliezen in verhalen, je kan je verliezen in gedichten, maar je kan ook iedere willekeurig artikel uit de krant meenemen en daar in de klas over discussiëren, debatteren. Dus ik kan iedere dag met wat ik onderweg naar mijn werk hoor en lees en zie gebruiken in de klas. Ja. Er zijn jonge studenten die nu nog moeten kiezen. Die hebben jou gehoord. Die schrijven zich nu massaal in voor de studie Nederlands. Dat hebben we wel nodig. Laten we hopen dat dat gebeurt. Mirjam Campo, docent Nederlands aan het Sint-Nicolaas Lyceum in Amsterdam. Ik dank je wel. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Het is toch net iedere week alsof je de Olympus beklimt als je die berg zaterdagkranten ziet. En de vreugde is altijd weer even groot als hij afdaalt en zijn perkament uitrolt en met ons zijn kijk deelt. Perkament, ik ben een ouderwetse man, maar perkament, dat doe ik niet meer. Die Jeroen van Kankijk. Even een kleine test, Frits. Hun hebben bij het NRC een mooi artikel over taal van schrijver en filosoof Ger Groot. Hem ergert zich aan een discussie die steeds maar weer de krop opstrijkt als er weer eens blijkt dat het met de taalbeheersing van scholieren nogal slecht is gestald. En prompt breekt er dan een spervuur los van voorstellen om de taal te vereenvoudigen met de stilzwijgende veronderstelling dat het probleem daardoor wordt opgelost, schrijft hij. Dus als Hully alle taalregels nou gewoon buiten boord gooien en iedereen gewoon mag doen wat hun willen, dan schrijft iedereen dus prima Nederlands. Probleem uitgeblust, zou je zeggen. Alsof je het rijbewijs afschaft omdat de grote groepen niet slagen voor hen examen. Met alle sociale gevlogen voordien. Kijk, het kost niet heel veel moeite om te begrijpen wat ik bedoel. Ondanks dat ik hierboven alle taalregels aan mijn laars lap. De spellingsrem van het Nederlands, waarom eigenlijk niet? Zou best kunnen. In de 17e eeuw deden we dat ook, schrijft Groot. Maar ja, die teksten zijn nu onleesbaar. Nou ja, dat geldt ook voor veel teksten uit de 19e eeuw, waar ze zich wel keurig aan de toenmalige taalregels hielden. Ernstiger wordt het wanneer de taalvereenvoudigers voorstellen vaste regels in de spelling simpelweg af te schaffen. Laat ieder schrijver zoals hij wil. Wat vergeten wordt is dat een kind bij het leren van de regels niet alleen wegwijs wordt in de taal, maar ook leert denken. Ja, dus wie zich inspant Nederlands volgens de regels te schrijven, die leert nadenken. Daar moet ik dan weer even over nadenken, over of dat zo is. Even verderop in de krant schrijft professor Soortkil uit Amsterdam Zuidoost, oftewel de BIMS, over het Smibanees, lokale taal. Het gaat over het woord soldaat. Ken je Mo van West? Hij is een soldaat, broer. Die man werkt keihard. Blijft soldaat, blijft strijden. Dus de betekenis van soldaat is uitgebreid van mens op slagveld naar iemand die weet wat doorzetten is. Er komt geen taalwetenschapper aan te passen, dat soort vernieuwing. Dat gebeurt geheel buiten toezicht van welke taalinstantie dan ook. De taal is dus echt een soldaat, zou je kunnen zeggen, Frits. In het FD schreef Brenda van Os over dat ze was gevraagd les te geven aan 4 HAVO-klassen. Een debatwedstrijd deed ze daar. Onderdeel daarvan was het innemen van een standpunt. Ik was dat woord alweer vergeten, maar is ontzettend goed gevonden. Gemunt door Wim Daniels, overigens. Een standpunt, dat is dus een standpunt dat je inmiddels hebt verlaten. Ik wens iedereen heel veel standpunten toe. Ik heb zelf er ontzettend veel. Jij ook, Frits? Niet één. Niet. Moet je eens proberen, een standpunt. Vanmorgen kwam ook de commissie van Kan bijeen, die met leesbevorderende aanbevelingen komt. Er zijn al heel veel rapporten verschenen de afgelopen tijd. Ik heb er zelf ook even mijn licht over laten schijnen. Ik was 14 en vond in het lokaal Nederlandse gedicht van Jezus Bloem. De leraar kwam binnen en zei: leg maar wanneer, dat krijg je pas in de 6e. En meteen erop heb ik het verzameld werk van Bloem gekocht. Les kleineren is een uitstekend pedagogisch instrument. Dus zeg wat vaker tegen leerlingen: nee, laat dat nou maar liggen. Dat kan tot onherstelbare hersenschade leiden. De avond niet doen. Per bladzijde sterven de 1000 hersencellen af. Als je bereid met allerlei drugs in je mik te stoppen, zonder dat het, terwijl je weet dat het kwaad kan, dan moet je dus zorgen dat literatuur hartstikke gevaarlijk wordt. Groot besluit, een stuk met de taalregels. Met de taalregels ons leren abstract te denken. En schrijft dan wat in een filosofisch zwakjes ontwikkeld land als Nederland geen luxe is. Ja, dat pik ik dus echt niet, hè, Frits. Ik lees vandaag nog het hele verzameld werk van Nietzsche uit. Levensgevaarlijk, maar ik waag het erop. Dankjewel. De Taalstaat. Met Frits Spits. Zijn boek heet Mussert's Schaduw. Het verscheen vorig jaar en daarin maken we kennis met de hoofdinspecteur van de Haagse politie, Charlie Swinink. Hij moet de moord oplossen die eind juni 1940 in de trein van Amsterdam naar Dordrecht wordt gepleegd op de NSB'er Marnix Maas. De man is op een brute wijze gedood met een dolk waarop de letters SS staan. Maar ja, wie heeft het gedaan? Wat heeft Mussert ermee te maken? Wat de rest van de top van de NSB zo in het prille begin van de bezetting door de nazi's? Het is een reuzenspannend boek dat het begin is van een serie van 5 boeken die in de oorlogsjaren spelen en is geschreven door de gepensioneerde 68-jarige ex-ANP-journalist John Kuipers. Voor zijn boek Mussert's Schaduw ontving hij de prijs voor de beste misdaadroman van het jaar, De Gouden Strop. John, welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Ja, voordat we het over je boek gaan hebben en de taal van je misdaadroman, eerst maar eens even de kussens die voor je neus liggen, met erop de gezichten van Ramses Shaffi, Thea Beckman en Neskio. Ja. Stel, je bent moe. Je wil even rusten. Welk kussen kies je dan? Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dan trek ik Ramses Shaffi naar me toe en daar leg ik mijn hoofd neer. Ja, en waarom? Er zit iets prachtigs aan, of zat iets prachtigs aan Ramses Shaffi, namelijk 2 gezichten. Aan de ene kant was hij een rebel, wat mij wel aanspreekt. En aan de andere kant was het een ontzettend aardige, goedmoedige man. En dat spreekt me ook aan. En het is die twee eenheid eigenlijk, die tegenstelling in één mens, die ik heel erg fascinerend vind. Zit die tegenstelling in één mens ook in jouw hoofdpersoon, ja, Charlie Swinink? Absoluut, ja. Je hebt het goed gezien, ja. Is dat dan? Ja, hij is volhardend in zijn werk en kan mensen hard aanpakken. Maar hij is eigenlijk ook heel erg aandoenlijk, vooral als hij zijn werk verlaat en thuis terechtkomt. In zijn privéleven is hij eigenlijk een watje. Ja, hij heeft hoofdinspecteur van politie. Ja. Het is een man die een brute moord moet oplossen. En ook dus aan de andere kant een watje. Is het ook iemand die van kunst houdt? En zou hij van Ramses Shaffi, was er toen nog niet, maar zou hij van Ramses Shaffi hebben gehouden? Ik denk het wel, ja. Ramses Shaffi is natuurlijk in zekere zin was ook een poëet. En ik heb Charlie Swinink een huis in een hofje in Den Haag gegeven. En dat zit vol met boeken. Overal liggen boeken. Hij leest graag literatuur. Daarmee onderscheidt hij zich van anderen, maar daarmee isoleert hij zich ook van zijn collega's. Want zoveel politiemensen lazen ongetwijfeld geen literatuur. Maar Neskio zal die dan wel gelezen hebben? Ja, dat zou goed kunnen. Dat heb ik nog niet gerealiseerd. Nee. Nu ben jij zelf, John, heel lang journalist geweest. Je hebt veel geschreven. Schrijf je de woorden die Swinink spreekt in dit boek op een journalistieke manier op? Nee. Citeer je als het ware wat hij zegt, dat je hem als het ware geïnterviewd hebt? Nee. Ik heb bewust proberen te voorkomen dat ik zou terugvallen op journalistiek jargon. Want dat bestaat natuurlijk in hoge mate. Maar het moest wel gewoon een mens van vlees en bloed zijn en blijven. Waar ik wel mee zat, is dat ik aanvankelijk, toen ik het manuscript klaar had, had ik best veel woorden uit de jaren 30, 40 in de taal zitten. Omdat ik dacht van, dat maakt het authentieker. Maar de eerste die het las, en dat was de schrijver Thomas Ross, die zei van, ja, dat gaat niet door. Want je hebt moderne lezers en je kunt niet terugvallen op oud en archaïsch taalgebruik. Dus je zult je taalgebruik enigszins moeten aanpassen. Ja, maar de sfeer in je boek is wel van 1940. Want je schrijft over stoomtreinen, je schrijft over het station Den Haag. Dus dat is inderdaad voldoende. Ik denk dat Thomas Ross daar wel gelijk in had. En wat is het verschil in het schrijven van zo'n roman? Je hebt ook heel veel geschreven voor ANP. Wat is het verschil tussen de teksten die je schreef voor het ANP, de nieuwsteksten, en zo'n boek? Nou, de teksten van het ANP, dat was iets waar ik als schrijvend behoorlijk goed over na moest denken, omdat formuleringen heel nauw luisteren. Zeker als het gaat om nieuws en het nieuws moet kloppen. En bij het ANP is dat echt het handelsmerk, het moet kloppen. En bij het schrijven kon ik me juist laten gaan. Daar had ik geen rem nodig om te controleren of wat er stond wel deugde, want het deugde automatisch, want ik bedacht het. Ja, ja, je bedacht het, maar toch vind ik jouw boek heel journalistiek. Je hebt het ongelooflijk goed gedocumenteerd. Ik leer de top van de NSB kennen. Mussert, Rost van Tongingen, van Geelkerken. Hoe dicht staat jouw verhaal? Die moord op die juridisch adviseur van Mussert, Marnix Maas. Mm-hmm. Hoe dicht staat dat bij de werkelijkheid? Is er zoiets gebeurd waarvan je dacht, nou, daar maak ik een roman van? Nee, zoiets is niet gebeurd. Ik heb het personage Marnix Maas, die is natuurlijk verzonnen, de dode. Of natuurlijk, die heb ik verzonnen. En jurist gemaakt, juridisch adviseur. De andere wel. Wat karakter en uiterlijk van al die NSB'ers betreft, ben ik echt heel dicht bij de werkelijkheid gebleven. Zo dicht mogelijk. Maar voor het overige heb ik een fantasie laten gaan. Ja, maar dus je hebt dus heel veel research gepleegd. Ongelooflijk. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ik heb het boek in vrij hoog tempo geschreven. Ik schat in een maand of 3. Maar de research, 2 tot 3 keer zo lang mee bezig geweest. Ik noteer even 3 maanden, want dat is volgens mij heel snel. Het boek is bijna 400 bladzijden. Nou, Simenon deed geloof ik 2 weken over een Maghreb. Het is John. Is dat zo? Ja. Oh, dat is het. Het is ook een ongelooflijk spannend boek. Ja. Marnix Maas is vermoord. Swinink gaat met zijn rechercheurs op zoek naar de moordenaar. Een moordenaar die misschien wel binnen de gelederen van de NSB moet worden gezocht. Kilo's papier worden onderzocht. Swinink is op zoek naar een document dat hem een aanknopingspunt moet bieden. Hij weet bijna zeker dat dat aanknopingspunt er moet zijn. En dan zijn ze in de woning van de vermoorde Marnix Maas. En dan zou je dat willen voorlezen. Ja, dan moet ik even Ramses Shaffi. Ja, moet je even weten. Even opzij leggen. ze zitten in de villa waar de dode bij leven woonde. En ze zijn op zoek naar die papieren. We keerden de verdomde villa binnenstebuiten. Terwijl ik er nog eentje rookte, zag ik Herco de deuren openen en bekloppen die beneden op de gang uitkwamen. Zijn geklop deed komisch aan tot we onverwacht iets opvallends hoorden. We wisselden een snelle blik van verstandhouding. De deur van de kast met schoonmaakspullen maakte een vreemd geluid, anders dan de andere. We inspecteerden de deur en die leek een fractie dikker. Ik liet mijn vingers langs de onderkant en zijkanten glijden. Niets. Als laatste betastte ik de bovenkant. Daar, in het midden, vonden mijn vingertoppen in een verzonken stukje hout een pal. Een soort schuifje. Ik bewoog het op en neer en voelde hoe het afdekkende paneel bovenop losliet. Dat opwindende gevoel van adrenaline spoelde door mijn lijf. Pak een stoel, commandeerde ik Herco. Ik klom erop, greep de pal met 2 vingers beet en tilde de lat eraf. Herco kreeg de lat en ik keek met gebogen hoofd van boven in een uitsparing in de deur. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voelde toen ik een kleine map zag zitten. Ik peuterde hem eruit en hield het karton als een trofee omhoog. Herco vloekte van opwinding. Niet omdat hij last had van Gilles de La Tourette. Ja, dat document, dat is natuurlijk cruciaal. En als je dat zo opschrijft, het is verdorie alsof jij zelf die Charlie Swinink wordt. Ja, dat is natuurlijk in zekere zin, is dat zo. Er zit altijd iets van jezelf in, misschien wel meer dan 1 personage trouwens. Maar die vreugde die heb jij als journalist natuurlijk ook wel eens ervaren. Als je een keer een primeur had. En nou vindt hij dat document en denkt, potverdorie, ik kan misschien die moord oplossen. Naast hoofdinspecteur is Charlie ook weduwnaar. Je hebt hem al een beetje geschetst als mens. Hij heeft een aantrekkelijke buurvrouw, Fie. Is 2 meter 2. Ja. Hij is Hagenaar, hè? Dat ben jij ook, John. Ja, jij, als ik dit boek lees, heb je ook wel iets met Den Haag. Ja, maar misschien een soort haat-liefdeverhouding. Want Den Haag is een prachtige stad op sommige plekken, maar ook een van de lelijkste steden die ik ken op andere plekken. Maar geldt dat niet voor iedere stad? Nee, ongetwijfeld. Maar Den Haag is natuurlijk groot. Hè? Er woonden voor de oorlog al bijna 700.000 mensen. Dus, ja. Zou je een klein stukje willen voorlezen uit je boek? Ja, dat is een scène die speelt in een heel mooi stuk van de stad rond het Lange Voorhout. Vervuld van wisselende gevoelens slenterde ik over het schelpenpad van het Lange Voorhout en koos een bank tegenover het hoofdkwartier van de Weermacht in Nederland, niet ver van het bekende Hotel des Indes. Officieren met een rijtje strepen op hun schouders en onderscheiding op hun borst pendelden tevreden op en neer tussen hun werkkamer en de lounge en het restaurant van het fameuze hotel. Ik rookte een sigaret in het zonnetje. Daarna stevende ik naar de Koninklijke Schouwburg. Vie had me verteld dat de Duitse autoriteiten bezig waren een nieuwe naam voor het theater te bedenken. Alles wat in de stad herinnerde aan de koninklijke familie zou op den duur sneuvelen. Oranje bevond zich in Londen, een teleurstellend eind weg. Dat wakkerde bij mij en veel van mijn collega's het gebrek aan loyaliteit behoorlijk aan. Ja, die laatste zin. Daarbij vroeg ik me af, waar staat Charlie? Is hij op de hand van de Duitsers? Ja, of is hij, want hij neemt het de koninklijke familie kwalijk. Hij zegt, wakker de gebrek aan loyaliteit aan. Hij nam het de koninklijke familie kwalijk dat ze naar Londen waren gegaan. Waar staat Charlie? Ja, een groot deel van Nederland was boos, hè, toen de koningin en haar dochter en kleinkinderen het land verliet en Bernard. Omdat ze zich in de steek gelaten voelden. Dat gevoel veranderde in de loop. Dat veranderde al snel onder de bevolking. Want de koningin was veilig. De Oranjes en ook bij Charlie? Charlie staat in dit boek, en trouwens ook in de vier delen daarna, wordt hij telkens heen en weer getrokken tussen wat is goed en wat is slecht. Waar sta ik en wat moet ik kiezen? Hij ziet in het boek verzetslieden die zijn opgepakt door zijn collega's en door de Duitsers voorbij komen en vindt het troosteloze, hulpeloze mannen die werken met wapens die niet of slecht werken. En aan de ene kant wil hij wel, maar hij durft het ook gewoon niet. Hij heeft niet de kracht om partij te kiezen. Dus blijft hij zitten waar hij zit. Je schrijft nog vier boeken. Ja. Over twee weken komt de opvolger al uit, hè? Hoe gaat dat heten? Dat gaat heten Het Bedrog van Göring. Elk van die vijf boeken heeft een ander thema. Dit is NSDNSB. Dat boek gaat over kunst en dan met name de kunst die door de Duitsers werd weggekocht bij Joodse handelaren en Joodse particulieren. Die werden flink onder druk gezet. En nou ja, zoals bekend tot op de dag van vandaag voeren de nazaten van die familie, soms al tweede of derde generatie, voeren nog steeds rechtszaken om die kunst terug te krijgen. Dat is je volgende boek, John. Even goed gedocumenteerd, dat hoor ik al. Als Charlie gehoord zou hebben dat jij de gouden strop had gewonnen, wat zou hij tegen je hebben gezegd? Je legt nu de vinger op een plek die me erg fascineert. Want ik zat hier op weg hier naartoe, zat ik te denken, wat zou ik nou het liefste willen? En toen dacht ik, Charlie ontmoeten. Ik zou Charlie willen ontmoeten en gewoon met hem willen praten. Ik heb hem zelf verzonnen, maar toch blijft hij fascineren en verrassen. Want hij doet en zegt dingen. Dus je zou niet weten wat hij tegen je zou zeggen? Nou, hij zou waarschijnlijk zeggen van hartstikke goed. Maar wat nu? Nou, volgende boek schrijven. Geweldig. Mustardschaduw won de gouden strop van John Kuipers en wordt uitgegeven door Cargo. En dat is van de bezige bij. Dank voor je komst. Graag gedaan. Voor iedereen in de uren van nood. langzaam dicht en verwetten. En al relaxend gaan we kapot aan ons genot. Maar ik hou van beschaving. Ik wil een keurig nette verslaving. Na al die jaren weet ik het wel. En ik bestel. In 1987 verscheen het album Onbeperkt Houdbaar van WOF De Kunst. Groep rond zanger Nol Havens. Daarop staan erg leuke liedjes als Retour Snake en Waar heb ik jou meer gezien. Maar ook deze grote hit naast Suzanne, Een kopje koffie, met een liedtekst van Erik van Muiswinkel. Koffie als een verslavend middel. De vergelijking die met echte drugs wordt gemaakt maakt het liedje onweerstaanbaar grappig. De grappigste zin: over de verzuiling heen is er troost voor iedereen. De taalschatten van de taalstaat. Kees de Jonge van Theo Thijssen. De taalschatten van de taalstaat. Volgende maand is het precies 100 jaar geleden dat het boek Kees de Jonge van schrijver-onderwijzer Theo Thijssen in de boekwinkels lag. En na die 100 jaar is het boek nog even geliefd als toen het voor het eerst verscheen. Hoe dat komt, daar hebben velen al uitgebreid over nagedacht. De lezers van toen en nu, zoveel is wel duidelijk, herkennen zich in de toekomstdromen van Kees, zijn ongebreidelde fantasieën, zijn dromen en zijn verlangen om gezien te worden. Kees de Jonge is een begrip in Nederland. Van het verhaal van Kees Baak is een film gemaakt, een toneelstuk, strip. Op 13 mei jongstleden werd het Theo Thijssen Museum geopend in de Jordaan in Amsterdam. En op 7 oktober komt er zelfs een Kees de Jonge festival. Dag Yvonne Jachtenberg. Geboren in Tilburg, je bent 55 jaar en zelf schrijfster en illustrator. In 2021 verscheen Wandert. Ook een boek over een jongen die wandert. In jouw boek, die droomt ervan om artiest te worden. Net als zijn vader, maar dat niet mag. Lijkt jouw hoofdpersoon Wandert op Kees Bakels? Ja, ik denk het wel. Het is iemand die ook zeg maar droomt of een droom dromen naleeft. En ook eigenlijk hetzelfde wat Kees heeft, is dat hij denkt dat hij overal talent voor heeft. Ja, ja. En ik kende Wandert ook de zwembadpas? Dat komt niet voor in het boek, maar dat mijn vader wel met de zwembadpas altijd bezig was. Was jouw vader met de zwembadpas? Ja, en heb je hem zelf wel eens geprobeerd? Ja, ik loop zelf de zwembadpas ook altijd in het bos, tot grote ergernis. Totdat je bijna valt en zwaai je met je armen en dan is de discussie, moet je je armen aan de zijkant hebben of moeten ze van voor naar achter? Ja, ik doe ze altijd van voor naar achter, ja, maar dat komt ook omdat ik nu inmiddels 55 ben en natuurlijk mijn zwaaiarmpjes ook een beetje moeten trainen. En hoe, ja, want die zwembadpas die speelde een belangrijke rol. Dat is de manier waarop Kees snel kan lopen. Hoe oud was je toen je Kees de Jonge voor het eerst las? Ik was 13. En ik weet het nog heel goed. Want ik logeerde bij mijn oom en tante in Amersfoort. Mijn nichtje en neefje waren een stuk jonger dan ik. En zij waren 's ochtends, zeg maar, in de slaapkamer waren zij aan het ravotten. En ik sliep op een stretcher. En die stretcher die kwam onder de kastdeur terecht. En ik zat op een ander bed toe te kijken naar hoe ze aan het spelen waren. En die kastdeur die viel zo op mijn wang. En ja, ik voelde wel wat kouds en worden en iets vochtigs. En dus, maar zij keken naar mij, kleine kinderen natuurlijk. En ze begonnen meteen acuut te gillen, beide. En dus mijn oom en tante kwamen kijken wat er aan de hand was. En ja, daar zat ik dan met die wang. En dus snel naar het ziekenhuis. En nou ja, dat werd gehecht. Gelukkig was er een plastisch chirurg op dat moment aanwezig. Werd nog heel duidelijk gezegd, een plastisch chirurg. Nou. En daarna heb ik, zeg maar om bij te komen, heb ik in het bed gelegen van mijn tante en oom, met muziek op de achtergrond. En kreeg ik dus Kees de Jonge van mijn tante. En zo heb je voor het eerst kennis gemaakt met dat boek. En wat voor een indruk maakte dat op? Het was, Kees sloeg bij mij echt in als een bom. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er nu bijna weer emotioneel over, maar het is echt. Maar wat was het dan? Wat is het dan? Het was. Want het is een jongensboek. Ja, maar ik herkende mezelf zo enorm in dat boek. Ja. Als kind, zeg maar. Gewoon. Jij was ook zo'n dromer. Ja, ik was ook zo'n dromer. En ook het idee van dat je toch, ja, dat niemand ziet, zeg maar, wat er in jouw innerlijke omgaat, zeg maar. Dat is ook zoiets, hè, wat bij Kees heel erg aan de hand is. Ja, zullen we ze even door dat boek bladeren? Je hebt verschillende fragmenten uitgezocht. Ja. Het eerste waarin Kees mijmert over een schetsboek dat hij zou willen krijgen, ja, maar zoiets alleen kan krijgen omdat, ja, ze hebben de schoenwinkels, ze zijn niet rijk. Ja. Als hij jarig is of bij Sidney Klaas. En dan heeft hij toch nog liever, zou je dat willen voorlezen, dat fragment? Ja. En ook, als hij zomaar eens wat kreeg, dan kon hij nog 100 dingen beter gebruiken dan een schetsboek. Bijvoorbeeld gymnastiekpantoffeltjes. Want in deze dagen aanbad Kees een vriendje dat het in een gymnastiekvereniging was. Het vriendje had witte pantoffeltjes en een witte broek. En donderdagsavonds, dan liep hij daarmee over straat. Dan bracht Kees hem tot voor de deur van het gymnastieklokaal. En daar stond hij dan vol met jongens. En bijna allemaal droegen ze de witte broek. De heerlijke witte broek. En vast allemaal witte pantoffeltjes. Er stond geen één jongen stil. Ze sprongen en trappelden allemaal op de lekkere pantoffeltjes. En Kees vond dat heel natuurlijk. Het zou hem niets verwonderd hebben als er plotseling een jongen de gracht overgevlogen was. Hij voelde aan zijn eigen benen zijn loodzware schoenen. Ja, wat valt je op aan de beschrijving van die gymnastiekleren? Ja, het is, weet je wel, het zijn eigenlijk een soort vleugeltjes, hè? Het is gewoon zo. Alles wat Kees, zeg maar, niet heeft gewoon. En alles waar die andere jongens, zeg maar, zo heerlijk en lekker mee gaan. Dat is, ja. Wat kun je zeggen over die taal van Theo Thijssen? Ja, het is eigenlijk heel, heel sec beschreven aan de ene kant. En aan de andere kant zitten er net van die woorden in, waardoor je dat, ja, dat gevoel, zeg maar, van dat buitenstaander zijn en die jongens die dan. En dat verlangen om ook zulke pantoffeltjes te hebben. En die heerlijke witte broek. Ja. Wie is Rosa Overbeek ook alweer? Rosa Overbeek is een meisje wat in zijn klas komt en waar hij eigenlijk meteen voor valt. En hij eigenlijk ook meteen denkt van, zij ziet dat ik bijzonder ben. En dat is toch ook zo prachtig. Lees even voor. Ja, ja. Rosa, hij heeft dan in zijn dromen, zeg maar, heeft hij ook bedacht dat zij dat echt zo'n meisje is wat pianoles heeft. Nou, dan breng ik je gewoon naar pianoles. Liepen ze samen te kletsen, hè? Vertelde ze van haar thuis en van alles en nog wat. Kregen ze het over school. Kon hij aan alles merken dat ze hem zoveel hoger had dan de andere jongens? Zou hij van zijn plannen vertellen als hij eenmaal van school af was? Wat voor plannen eigenlijk? Nou ja, hinderde ook niet. Zou hij voor de lol ineens Frans gaan praten? Kijken hoe ze dat vond. Zou ze zeggen, ja, ik heb op het instituut ook Frans geleerd. Maar het zomaar gewoon praten? Nee hoor. Oh man, ik spreek gewoon met vreemdelingen. Ik heb ook kans dat ik eerstdaags Latijn leer van onze apotheker. Maar hij heeft niet veel tijd. Als ze maar niemand tegenkwamen, want dan waren ze zuur natuurlijk. Enfin, ze waren er dan eindelijk. Nou Bakels, ik ben er. Aju. Ja. En dat zit allemaal in zijn hoofd. Ja. Hij fantaseert het. Het is niet echt. Nee. Maar het is een jongen vol van dromen. En dan denkt hij dat hij met die Rosa Overbeek loopt. Hij bladert in een boek over sterrenkunde van zijn oom. Oom Dirk heeft hij dat gekregen. Zou je dat willen voorlezen? Ja. Ja, dat is ook zoiets, hè? Dat je dan met sterrenkunde, zeg maar, probeert indruk te maken, ja, hè? Op zijn familie. Hé, dat had hij daarnet nog niet gezien. In dat landschap stonden overal letters gedrukt. En er stond wat elke letter betekende, tot de M aan toe. Ook geen klein beetje. Nou eens voor de aardigheid kijken of nou al die letters van A tot M in dat landschap stonden. De eerste letter vond hij gauw, maar de J zag hij nergens. Wel de K weer, maar de J was er niet. Hij zocht zorgvuldig de afbeeldingen af. Op allerlei leuke plekjes stonden letters verstopt. Nou kijk eens, hier de letter L. Zag hij ook bijna niet tussen die dikke grashalmen in. Maar de J was er niet. Gek. Die zouden ze toch niet vergeten zijn? Hij bleef zoeken. Natuurlijk moet de J er zijn. Als hij hem straks had, zou hij er zelf niet begrijpen hoe hij zo stom was geweest. Ja, wat zegt dit over Kees Bakels tot slot? Ja, dat hij eigenlijk gewoon ook een enorm... Ja, aan de ene kant heeft hij enorm veel zelfvertrouwen in zijn dromen, zeg maar. Maar aan de andere kant enorm veel... Ja, dat is een groot contrast, hè? In zijn dromen is hij een held, kan hij alles. Ja. En in werkelijkheid is het een hele aardige, bescheiden jongen. Ja. Waar we een beetje angstvallig omheen zijn gegaan is over zijn vader. Ja. Om zijn vader, want die gaat uiteindelijk dood in het boek. En daar is toch ook ontroerend over geschreven. Nou... Ja, ik heb het weer gelezen, jij ook? Ja, ja, ja. Het is toch geen seconde vervelend, of? Nee, het is echt, het hakt het er zo in. Omdat je gewoon je zo enorm verbindt met Kees in het boek. En dat is echt heel bijzonder dat gedaan is. Je wordt één met Kees. Ja. Wat een taalschat. Kees de Jonge is opgenomen in het verzameld werk van Theo Thijssen en wordt uitgegeven door Thomas Rapp. Ik zie het aan je lichaamstaal. Je zet de liefst een streep door ons verhaal. Zet de liefde weer op straat. Tot de lucht is opgeklaard. Je hebt het spel zo vaak gespeeld. Steeds dezelfde kaarten uitgedeeld. Mijn hart gebroken, weer geheeld. Maar misschien is dit een keer te veel. Tot morgen vroeg wil ik het niet weten. Geef me nog één. Geef me nog één nacht. Dus toen ik jou voor het eerst zag. Heel even geen verleden. Één. Geef me nog één kans. En hou me nog even vast. Want ik kom niet los van jou. Yeah. Laat mij nog even bij je zijn. Zolang je hier bent, draag ik pijn. Maar liever voel ik deze pijn en kou dan kapot gaan zonder jou. Van het album Gewoon Willem, dat al eerder uitkwam, Waylon met Nederlandstalige blues. Echt heel goed gedaan, vind ik. Muziek schreef Waylon zelf. Tekst is van Han Koreneef en Hans Thomas. De Taalstaat. Ruud van Nistelrooy, Arne Slot, Dennis Wiersma, Sigrid Kaag, Bruce Springsteen. Zomaar een paar namen waarover deze week veel werd getwitterd. Maar ook weer over de grote man achter Twitter zelf, Elon Musk. Hij gebruikt zijn platform voor de aankondiging van gouverneur Ron DeSantis, die namens de Republikeinen de strijd om het Amerikaanse presidentschap wil gaan voeren. Goedemorgen, schrijver en journalist Hans Maarten van der Brink. Goedemorgen, Frits. Welkom. Het lijkt er bijna op dat Elon Musk ervan op de hoogte is als jij onze inwoner bent van de digitaalstaat. Want jammer dat je dat nou verraadt. Ja, maar we hebben het er al eerder over gehad. Chaos, maar niet alleen technisch. Bijvoorbeeld de rijkste man van de wereld, of daaromtrent tevens eigenaar van Twitter, bindt de strijd aan met de elite en de media. Dat schreef je bij een bericht over de bekendmaking van de nominatie van DeSantis op Twitter Spaces, waarbij van alles misging. Wat viel je op? Nou ja, wat het meest opvallende is natuurlijk, behalve die technische glitches, is dat hij duidelijk partij kiest. Hij stelt, zoals Fox News in de oude traditionele media deed tijdens vorige campagnes, is kennelijk Twitter nu het medium voor rechts geworden. Voor de Republikeinen. Cultureel conservatief. Ja, zou dat voor jou een reden zijn om te zeggen, ik ben klaar met Twitter? Nee, ik ben ook niet naar Mastodon gegaan vorig jaar, zoals allerlei vrienden en tijdgenoten. Het blijft vanwege zijn bereik uniek. Maar ik heb er wel steeds meer bedenkingen bij, ja. Van mij had Caro en CRV dit gevoelige moment niet zo sensationeel hoeven aankondigen, maar los daarvan de storm van misogynie, vrouwenhaat, die Sigrid Kaag al jaren te verduren heeft, is ongekend. Iets om je collectief voor te schamen. Je vindt dat Caro en CRV dat niet naar buiten had moeten brengen? Nou, al 4 of bijna 5 dagen van tevoren dit er zo uitlichten en dan pushen en dan ook bij op één nog eens. Maar aan de andere kant is het wel nieuws. Hè? Het is natuurlijk wel nieuws. Het is de vicepremier. Ze is een belangrijke partij in de coalitie. Als zij zich terugtrekt, heeft dat verregaande consequenties. Ik vond het wel erg uitgemolken. Hè? Fragmenten ook meteen aan RTL beschikbaar stellen. Mm-hmm. Het is een aanpak waar ik onrustig van word. Je kan het ook kort voor de uitzending doen. En niet zo'n lange aanloop. Op een gegeven moment ook weer voornamelijk over het Van Huis gaat. En wat ik belangrijker vind, overigens los van deze publiciteitscampagne, is die misogynie, die vrouwenhaat die echt. Daar gaat het in feite om. Ja. Hè? Want dat is wel iets waar je ongerust over maakt. Bij Femke Halsema heb je het ook eerder gezien. Het gaat nauwelijks over wat die mensen doen. Maar steeds weer over wie ze zijn en hoe ze praten en hoe ze eruit zien. En dat heb je toch veel meer bij vrouwen dan bij mannen. Er zit een tweede politiek aspect aan, wat ik toch wel graag wil noemen. De campagne is al een tijd bezig om het kabinet Rutte 4 een D66-kabinet te noemen. En dan, het is allemaal Kaag-politiek. Kaag krijgt de schuld van alles, in plaats van de eindverantwoordelijke, de premier. Die zat de afgelopen week bij Vandaag Insight en kwam daar prima glad mee weg. En Kaag, daar zijn alle pijlen op gericht. Dat is bedoeld, denk ik, om de VVD als grote rechtse partij alvast een beetje vrij te spelen voor een volgende coalitie. Het is niet de schuld van Rutte geweest en van zijn VVD, maar van D66 en Kaag. Maar dan zou dat allemaal bedacht zijn. Dat is toch wel een naar idee, vind ik. Het kan hoor. Ja, ik geloof in het algemeen meer in de domheid van mensen dan in complotten en in de onhandigheid. Maar je ziet dat mensen dingen wel van elkaar oppikken. En bijvoorbeeld dat eliteverhaal, dat speelt dus in Amerika, dat speelt in Nederland. En dat zijn dan niet de rijkste en de machtigste mensen. Dat zijn de mensen die een bepaalde politieke richting vertegenwoordigen. En dan betekent elite eigenlijk helemaal niks meer, behalve fout zijn. Taal als wapen in plaats van middel om te communiceren. Altijd fout. Een eigen naam voor een stad in het buitenland betekende dat er een vaak al oude, bijzondere band mee bestaat. Het is zeker niet altijd minachting of kolonialisme. Verwarring noemt twee namen. Dat was bij een bericht in de Volkskrant dat een Vlaamse minister wil dat de Franstalige namen weer van de verkeersborden verdwijnen. Dat is er aan de hand. Hè? Ze willen alleen Liel en niet Rijssel. Ja. En dan is de vraag, en ik vind het een onzinvraag, want taal is geen principe, taal is een communicatiemiddel. Hoe kom je van de ene naar de andere plek? Als je niet de naam van de andere plek, hè, in het land van. Je bent in Noordoost-Frankrijk en er zijn borden naar Aix-la-Chapelle, dat is Aken. Ik denk dat het belangrijkste is dat we elkaar begrijpen. En er is de neiging om er een principe van te maken. Hè. In Duitse kranten lees ik nog steeds voor de Oekraïnse stad Lviv.

Vanochtend hielden advocaten en vrienden van Van der Kastelen een persconferentie over zijn vrijlating. Olivier verscheen glimlachen en was uiteraard ontroerd. Het was een duidelijke transitie tussen de hel van gisteren en wat nu het paradijs lijkt, namelijk België, nadat je als persoon maanden van alle rechten bent beroofd. De strijd was vaak moeilijk, intens. Soms voelden we ons ontmoedigd, maar nooit alleen. Dank u voor alles. We blijven dankzij dit gevecht echt geloven in de mensheid. En eendracht maakt macht. Olivier van der Kastelen werd vrijgelaten in ruil voor een Iraanse diplomaat die in België was veroordeeld voor terrorisme. Er was vanuit België naast blijdschap ook kritiek geuit op die ruil. Critici vrezen dat door deze gevangenruil meer onschuldige Belgen in Iran worden opgepakt als wisselgeld voor veroordeelde terroristen. Sint Maarten en Frankrijk hebben officieel vastgesteld waar de grens tussen de twee landen precies ligt. Sinds de opdeling van het eiland in de 17e eeuw tussen Nederland en Frankrijk waren er verschillende grensconflicten. De laatste 200 jaar lag de grens redelijk vast, hoewel er nog steeds enkele betwiste punten waren. Zo viel de Franse politie in 2016 een restaurant binnen omdat er geen belasting was betaald, terwijl die ondernemer wel belasting aan Sint Maarten had betaald. Het nieuwe grensverdrag werd gisteren getekend door de premier van Sint Maarten en de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Na een ongeluk met een bootje op de Maas bij Heijen worden twee mensen vermist. Afgelopen nacht kwam het bootje met drie mensen door nog onbekende oorzaak in problemen. Opvarende raakte bij het ongeluk gewond, maar wist zelf naar de kant te komen. In Bloemendaal is het politieonderzoek naar de grote vechtpartij op het strand nog in volle gang. Na middernacht kregen een aantal mensen ruzie om nog onbekende reden. Voor zover bekend raakten ongeveer 9 mensen gewond. 3 liggen met steekwonden in het ziekenhuis. Op dit moment is er niemand aangehouden. De politie weet nog altijd niet wie de man is die gisteren in Spanbroek onder dwang in een auto werd gezet. Er is een foto verspreid van een blonde man in een wit shirt. Die wordt voortgeduwd door een man met een petje. Het NOS-journaal. Veel beginnende fysiotherapeuten houden er na een paar jaar alweer mee op. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en uit cijfers van het pensioenfonds voor deze beroepsgroep. Jonge fysiotherapeuten stoppen vooral omdat ze het salaris te mager vinden voor een beroep op HBO-niveau. Fysiotherapie wordt steeds minder vergoed via de zorgverzekeringen en dat leidt tot lagere tarieven, zegt het Genootschap van Fysiotherapie. Nou, als je nu kijkt naar wat is het tarief dat je van een zorgverzekeraar kijkt, dat is ongeveer €32 per half uur. Terwijl het onderzoek wat we gedaan hebben, samen ook met zorgverzekeraars, uitkomt op €43. Dat is een enorm groot verschil tussen datgene wat er normatief betaald zou moeten worden, wat een kostendekkend tarief is, en wat er feitelijk in de praktijk betaald wordt. We zien dus ook dat fysiotherapeuten ermee stoppen, maar ook dat praktijkeigenaren denken van ja, kan ik hier nou nog mee doorgaan? Van de fysiotherapeuten die de afgelopen 3 jaar zijn gestopt, was bijna de helft nog geen 5 jaar in het vak bezig. En het leidt tot een oplopend tekort, terwijl fysiotherapeuten hard nodig zijn om te voorkomen dat klachten bij mensen zo erg worden dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Roger Waters heeft zich op Twitter verdedigd tegen beschuldigingen dat hij aanzet tot haat. De vroegere zanger en bassist van Pink Floyd gaf vorige week 2 concerten in Berlijn. Hij droeg een zwart leren kostuum dat aan een nazi-uniform deed denken, schoot met machinegeweren, toonde een Davidster en verwees naar Anne Frank en naar Shirin Abdou Akle, de doodgeschoten journalist van Al Jazeera. Volgens Waters neemt hij overduidelijk stelling tegen fascisme, onrecht en onverdraagzaamheid. Morgen geeft Waters nog een concert in Frankfurt en dan worden er weer protesten verwacht. 11:55, het weer nog zonnig. In het noorden wat bewolking, weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig en maandag is het even wat frisser. Waar is het druk, Edwin Gerritsen? Ja, verspreid over het land eigenlijk, Frits. Dat staan ongeveer ruim 10 files. De files met de meeste vertraging die staan op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor afrit Urk een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland, 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld, 20 minuten oponthoud. En op de A67 Eindhoven richting Venlo, tussen Asten en afrit Liesel, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en meer. Happiness. Het zijn nu de Montel inruildagen. Wij jouw oude bank, jij tot 500 euro korting op een nieuwe. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. Het wordt te druk in de provincie Zeeland. Zo hoorde ik maandagochtend in het Radio 1-journaal op deze zender. Er komen te veel toeristen, ook in Middelburg. Er is te veel zoekverkeer. En toeristen die gebruik maken van Airbnb zijn nog laat aan barbecuen, terwijl de inwoners van de Zeeuwse stad gewoon willen slapen. De provincie Zeeland gaat dat aanpakken. Nou ja, aanpakken. Ze gebruiken er een ander woord voor. Ze willen erop sturen. Aanpakken volstaat blijkbaar niet. Regelen is ook ouderwets. In orde maken ook nee. Er moet gestuurd worden. Het rare is, als ik dat hoor, dan altijd ik weer denk aan letterlijk sturen. Aan auto's, aan fietsen, aan brommers. Maar nee, sturen op is een term die tegenwoordig gebruikt wordt om aan te geven dat je iets gericht wil veranderen. Voor een provincie die wil besturen, misschien ook wel logisch. Maar het rare is dat ik dan steeds wil weten welke kant het dan op gaat. Welkom in de Taalstaat. Schat, morgen mijn sleutels in jouw tasje. Je weet toch hoe ik ben, ik raak ze kwijt. In mijn nieuwe fauna zitten barsjes. De jouwe die is oud, maar is nog nice. Hoe anders kan ik zijn, de opposite van jij? Hoe kan het dan dat wij de nachten hadden? Voel alles in mijn lijf, sinds jij niet bent bij mij. Ik heb het over pijn die niet verzacht wordt. Wanneer voel ik niets, jij zit in mijn ziel. Vrijdag ben ik ziek, niemand die mij ziet. En ik weet niet of ik ooit nog wegga. Echt verliefd zijn, echte liefde. Echt verliefd zijn, tot op het bot. Echt verliefd zijn, echte liefde. Echt verliefd zijn. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Gedoen beroemd om te mislukken, maar beroemd om het geluk. Het mooiste in mijn leven en ik wist al het gaat stuk. Mijn hoofd in de verdrukking, mijn hart dat voelt gesust. Mijn kop zat in het zand, maar ik had bloemen op mijn rug. Hoe anders kan ik zijn, de opposite van jij? Hoe kan het dan dat wij de nachten hadden? Voel alles in mijn lijf, sinds jij niet bent bij mij. Ik heb het over pijn die niet verzacht wordt. Wanneer voel ik niets, jij zit in mijn ziel. En ik weet niet of je ooit nog weggaat. Vrijdag ben ik ziek, niemand die mij ziet. En ik weet niet of ik ooit nog wegga. Dave Buddha, oorspronkelijk komt hij uit Zevenbergen, Brabant. Op zijn 6e jaar deed hij al mee in de mini-playback-show. Die won hij ook. Hij deed Elvis na. En nu is hij de 30 gepasseerd en gerijpt als hiphopper en rapper. Liefhebber van zangers als Ramses Shaffy, Herman van Veen en Boudewijn de Groot. Buddha heeft smaak. Zijn nieuwste liedje heet Echt Verliefd Zijn. En vooral de eerste regels, die vind ik sprankelend. Schat, mogen mijn sleutels in jouw tasje? Je weet toch hoe ik ben? Ik raak ze kwijt. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tot Nembo van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Lex Vergnes uit Grauw presenteert zijn vergeetwoord. Peter van Vleuten legt ons uit hoe je een liedjeschrijver wordt. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, in lang leven de Nederlandse taal. Het woord van de week. We zijn vindingrijk met z'n allen als het gaat om het vinden van nieuwe woorden. Denk bijvoorbeeld aan scharrelpeuter. Dat is een kind dat zonder gehinderd te worden door een overdaad aan ouderlijk toezicht buiten mag spelen. Ergens in Nederland loopt iemand rond die bij het kijken naar een vrije uitlooppeuter dacht aan een scharrelkip en twee begrippen met elkaar combineerde. Daar worden wij heel vrolijk van bij de Taalstaat, van dat soort vondsten. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon, heeft zijn beroep gemaakt van het jagen op nieuwe woorden. En elke week doet hij bij ons verslag. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is je woord van de week? Ja, dat is een woord waar je misschien wat minder vrolijk van wordt. Het is namelijk een woord dat ik in geschreven vorm heb aangetroffen, maar waarvan ik niet precies weet hoe het uitgesproken moet worden. En dat is lastig voor de radio. Ja. Maar ik probeer het toch. Het is het woord psychomail. En dat woord dat dook deze week op in een bericht over Britse meeuwen die synthetische cannabis nuttigen en daar verslaafd aan raken. Dus psychomail is een vertaling van psycho seagull. Maar ja goed, dat psycho, dat heeft natuurlijk niet die bijklank in het Nederlands als psycho in het Engels heeft. Want dat kennen we van psycho killer enzovoort. Maar ja, psycho heeft een aantal andere betekenissen. Het kan psychisch betekenen, het kan psychotisch betekenen, het kan psychopathisch betekenen. Maar het verwijst misschien ook wel naar psychogeen. He, want die meeuwen die nemen psychogene stoffen tot zich en dat leidt tot een hoop ellende. Ja, die zijn hartstikke verslaafd dus. Ja, en het probleem is dat die meeuwen dan die zijn zo verslaafd dat ze dus op zoek gaan ook naar spice, dus naar nep wiet. En daarbij vallen ze dus ook mensen aan. En het probleem voor die meeuwen is dat ze hun coördinatievermogen een beetje kwijtraken. Dus soms dan vliegen ze verkeerd. Ja, dan vliegen ze of te pletter of ze raken de persoon in plaats van de marihuana sigaret. Ik heb ook wel eens gehoord van terror meeuw. Daar lijkt dit ook op. Ja, ja, die heb je in Oostgeest en Leiden vooral. Hè. Dat zijn die meeuwen die zo ontzettend veel lawaai maken. En bovendien de patat of de vuilniszakken leeg halen. Of in ieder geval openmaken. En daarbij een heleboel rotzooi maken. En 's ochtends vroeg al lawaai maken op de flats. Nou goed, dat zijn vergelijkbare meeuwen. Je zou misschien kunnen denken dat dat middel dat ze tot zich nemen, die nepwiet, dat leidt ook bij mensen tot niet alleen maar tot een vorm van high gedrag, maar ze worden er ook een beetje zombies van. Dus misschien was zombie-meel wel een betere vertaling geworden. Maar ik heb het woord geselecteerd omdat het zo goed duidelijk maakt dat je. En waar vinden ze die wiet dan? Gewoon in Brighton, op de boulevard bijvoorbeeld. Tenminste, dit ging over Brighton. Maar ook in andere, vooral vakantieplaatsen, waar toch kennelijk veel in de openbaarheid wordt wordt gerookt. Ja, het zou in Amsterdam dus ook kunnen gebeuren. Nou, nu niet meer, hè, want op de Wallen mag je tegenwoordig. Dus daar heb je tegenwoordig heel erg nuchtere meeuwen, denk ik. Ja. Wat is je definitie, Ton, tot slot? Ja, dat is een meeuw die verslaafd is aan drugs en daardoor psychotisch gedrag vertoont. Dankjewel, we spreken je volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. U mag van me weten dat ik na het bericht over het overlijden van Tina Turner even stilviel en dacht aan alle mooie radiomomenten die ze me heeft bezorgd. Daarbij denk ik vooral terug aan het door Mark Knopfler geschreven Private Dancer, dat ik nog steeds tot een van de allerbeste popsongs aller tijden reken. Ik heb het de afgelopen dagen ook weer veel beluisterd. Geen moment verveelt het. Tina Turner verveelde nooit. Dat, en dan duizenden malen versterkt, is een gevoel dat Ellen Denneman, al 40 jaar een fan van Tina Turner, nog veel beter kent. Zij is voorzitter van de Tina Turner fanclub. De NOS zocht haar op. We zagen haar staan tussen een imposante collectie Tina Turner spulletjes. En dit is wat ze zei over de dood van Tina Turner. Nou, voor mij voelt het, omdat ze nu dus overleden is, echt wel van ik ben een vriendin kwijt. Zo voelt het als je je bijna een hele leven lang wijdt aan je idool. Ellen Denneman, die haar ook achterna gereisd heeft en zelfs heeft ontmoet, die Tina Turner zelf erkende als ze haar weer tegenkwam. El zei, een vriendin voor het leven. We vonden de woorden van Ellen Denneman vertederend en veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Het was woensdag in het NOS-journaal. Het ging over pollenmetingen die worden gedaan door medewerkers van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze dagen wordt een heel hoge concentratie pollen in de lucht verwacht. Voor degenen die daar gevoelig voor zijn, is dat heel vervelend en vooral ook heel vermoeiend. Arts Mieke Koenders van het ziekenhuis gaf 3 tips. Tip 1. Zet een zonnebril op, want er komen pollen niet in je ogen. Tip 2. Smeer wat vaseline rondom de neus, want daar blijven je pollen in hangen. Tip 3. Blijf vooral binnen. En als je dan binnen blijft, hou ramen en deuren dicht, zodat de pollen niet in je huis komen. Ja, wie zijn wij om deze tips van Mieke Koenders niet serieus te nemen? Maar die laatste tip. Tip 3. Blijf vooral binnen. En als je dan binnen blijft, hou ramen en deuren dicht, zodat de pollen niet in je huis komen. Maar beste mevrouw Koenders, als het echt zo is wat volgens deskundigen van januari tot september kan duren, hoe lang moeten die arme pollenpatiënten dan wel niet binnenblijven? Dat klinkt nog erger dan in de tijd van corona. Zo kan u het absoluut niet bedoeld hebben. We schrokken er wel van. We lachten enigszins zenuwachtig en hopen nu maar dat tip 3 niet zegt wat u werkelijk wilde zeggen. Help ons, want nu beschouwen we de tip als nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Taalvraag die me al lange tijd bezighoudt en waar ik maar één verklaring voor kan bedenken. Waarom wordt Gorinchem wel afgekort en Gorinchem genoemd? En waar maar Doetinchem geen Doetinchem en Woudrichem ook geen Woudrichem? De enige verklaring die ik kan bedenken is dat het met vervoegingen in die specifieke spreektaal te maken zou kunnen hebben. Kunnen de veelgeprezen geleerden hun licht hier eens over laten schijnen? Bijvoorbeeld hartelijk dank, Johanneke de Vries uit Noorbergen. We leggen de vraag van Johanneke voor aan de veelgeprezen geleerde Roos de Bruin, hartelijk welkom. Hallo. Van de taaladviesdienst van Onze Taal. Hoe zit het met Gorinchem? Ja, je ziet inderdaad Gorinchem op de borden staan. Maar we zeggen inderdaad allemaal Gorinchem. En ja, dat Gorinchem, dat bestaat eigenlijk uit de eigennaam Gorinc, een hele oude eigennaam. En het woord hem, dat je ook vaak tegenkomt als heem, bijvoorbeeld in heemraad. Dat werd ook dus vaak als hem gespeld. En dat betekent Dus woonplaats. En als je Gorinck en hem combineert, dan krijg je Gorinckum. En dan is het niet zo gek dat dat werd afgekort tot Gorinckum. Dus zo is een verkorting ontstaan. Ja, dus ja. Heem, ik denk ook aan heimwee of zo. Heeft dat er ook mee te maken? Dus heem en heim zijn ook verwant. En natuurlijk uitheems en inheems. Daar zit dat heem ook in. Dus dat is een oud woord voor woonplaats of woonsteden. Ja, en hoe zit het dan met Doetinchem? Ja, je zou denken, nou, Doetinchem had dan ook wel gekund. Maar daar is een andere verkorte vorm van in gebruik geweest. Deutekom. Dus je ziet hem nog wel een eigen naam. Hè? Van Deutekom is best wel een voorkomende eigen naam. Maar Doetinchem, in heel oude geschriften werd het gespeld als Duttingham. En dat is eigenlijk weer de heem, de woonplaats van iemand die Dutte heette. In de 14e eeuw schreef men Duttekum. Dus toen werd het al een beetje verbasterd. En dat werd later dus weer Deutekom. Dus het had ook best kunnen gebeuren dat we niet Doetinchem hadden gezegd, maar ook Deutekom. Maar ja, die oude vorm Doetinchem heeft het toch gered. Ja, maar daar heb je geen verklaring voor, waarom die het gered heeft. Ja, eigenlijk wel, hè, want daar is echt het best voor gedaan door een commissie in de jaren 50. Aha. Er is een commissie opgericht en die commissie heeft de minister geadviseerd om nou maar eens klaar met die afgekorte namen. Dus die namen moesten uit hun verbastering worden opgeheven. Dat was eigenlijk het idee. Want dat hoorde in de beschaafde taal. Dus die moesten de oorspronkelijke naam blijven. Net als Woudrichem, is dat dan eenzelfde verhaal? Woudrichem, ja, daar is ook een verkorte vorm van. En dat is Woerkum. En ook weer zo'n naam die je af en toe hoort als achternaam. Hè, van Woerkum is wel een vrij veel voorkomende achternaam. En ook hier zie je weer in Woudrichem, dat werd dus Woerkum. Dus er is het een en ander ingekort. En die H van dat oude achtervoegsel heem is verdwenen. Dus mensen doorzagen de naam niet meer. Ze zagen helemaal niet meer hoe dat in elkaar zat. Nee, nee. En gingen de boel inkorten. En ja, dat is een soort taaleconomie eigenlijk. Hè? Dus het is als iets korts ook voldoende informatie geeft om duidelijk te kunnen maken waar je het over hebt. Nou, dan kies je voor de korte vorm. Maar in de jaren 50 kwam dus die commissie en die zei klaar daarmee. Ze hebben echt hun best gedaan om Doetinchem weer echt in de spreektaal terug te krijgen. En ja, op de borden is het dus ook altijd blijven staan. En Gorinckum, dat is dus wel een apart verhaal. Want op de borden staat toch steeds Gorinchem. Ja. En we zeggen Gorinckum. Dus die commissie heeft maar half zijn zin gekregen. Ja, hè, dus de taal was toch sterk genoeg. Hè? Ja, de spreektaal heeft toch een beetje gewonnen. We zeggen dus nog steeds Gorinckum. Ja, dankjewel Roos, het is duidelijk. Heeft u thuis nou ook zo'n dringende taalkwestie waar u niet uitkomt en waarvan u denkt, potverdorie, nu wil ik toch wel eens weten hoe het zit. Mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Dan gaat de taaladviesdienst van onze taal erop broeden. En wie weet zelfs wel een ei leggen. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ja, onze taal moeten we koesteren. Daarom proberen we elke week een woord dat is afgetaald weer terug naar de kudde te drijven. Soms lukt dat, maar het komt ook voor dat woorden achterblijven omdat het fenomeen dat ze hun naam gaven intussen is verdwenen of schaars is geworden. Neem de parlevinker, de SRV-man op het water. Die is er niet meer. Vandaag hebben we het te maken met een soortgelijk woord van de 76-jarige Lex Vergnes uit het Friese Grauw. Dag meneer Vergnes, goedemiddag. Dag meneer Spits. Want, ook een goedemiddag. Want welk woord is dat dan? Dat is het woord comestibele. Comestibele. En wat betekent dat ook alweer? Ach, het is zo'n prachtig woord. Alleen de klank is al mooi en genoeg om het onder de aandacht te brengen. Maar het betekent dat je een zaak hebt waar allemaal delicatessen zijn te krijgen. Aha. En ik vind dat zo'n prachtig woord, omdat mijn vader mij dat... bij ons in Leeuwarden was een comestibele zaak in de jaren 50. En dat was zeer speciaal wat je daar allemaal kon kopen. En toen mijn vader ook nog vertelde van... ja, maar ik heb tantes in Haarlem, die hebben ook een comestibele zaak. En daar hangen de hammen aan het plafond. Nou, als klein jochie in 1950, wat wilde je dan nog voor gedachten hebben? Hè? Ja, hammen aan het plafond. Ik kan me niets mooiers voorstellen. En wat, nee. wat, wat, wat, Wat was, wat was er nog meer? Om daar heerlijke lekkere plakken van te snijden. Ja, ja. En wat is er nog meer in zo'n comestibele... Ja, we kennen nu nog wel een delicatessenzaak, toch? Een delicatessenzaak, dat ken je inderdaad. Dat is enigszins vergelijkbaar met een comestibele zaak. Alleen het assortiment was toen, denk ik, toch wel iets anders. En je moet je voorstellen dat je in die tijd geen supermarkt had. Waar tegenwoordig bij sommige supermarkten dus al een aardig assortiment aanwezig is. Ja. Maar wat je daar kon kopen, dat waren vijgen, dadels, heel veel kruiden, allerlei soorten kruiden. Ja. Ananassen, nou die hammen dus, en Franse pâtés en dergelijke. Geweldig. Ik heb de hamvraag voor u. Heeft u enig idee waarom de comestibelen uit ons taalgebruik zijn vergeten? Nou, nee, dat idee heb ik eigenlijk niet. Maar het zal iets te maken hebben met dat alles verengelst wordt. En ja, dit soort zaken eigenlijk ook verdwijnen. Hè? Ja, ja. Nou, in ieder geval, het woord heeft u nieuw leven ingeblazen. U heeft het een adoptiebewijs van ons ontvangen. Dus aan u de taak om het weer wijd en breed te verspreiden. En wij hebben u daarbij proberen te helpen. Hartelijk dank, meneer Vergnes. Oké, dag meneer Spits. Goeiedag. Ja, wie ook een vergeetwoord wil adopteren, gaat naar nporadio1.nl. /vergeetwoord. En dan de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het wegen. En als zij zegt van... het is een echt vergeetwoord, dan zal zij ons dat weer laten weten. En u ook. Ik zie de avondzon hier langzaam ondergaan. De vogels trekken samen naar het zuiden. Misschien is het wel warmer waar ze gaan. Ik blijf hier, ik zou niet met ze willen ruilen. Want ik weet wel waar, bijna daar. De deur gaat open, daar sta jij. Je maakt het mooi, je maakt het mooier. Het is goed. Want jij maakt het al. Ik zag de sterren door jouw hemel. Je bent een licht aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag. Ik had het eindelijk al. Ik wist het wel, maar door jou weet ik het zeker. Het was meteen voor nu, voor straks en later. Dit zachte hart, jij maakt het teder. Want ik weet wel waar, bijna daar. Uit het hoofd, zo heet het nieuwe album van Guus Meeuwis, dat vorige week is verschenen. Dit is deel 1. In september volgt deel 2, geproduceerd door Christon Kloosterbroer. Het lied dat u hoorde heette Mooier. Een echt Guus Meeuwis lied. Ik zag de sterren, door jou de hemel. Je bent een licht aan het einde van de dag. Nou, het zal je maar gezegd worden. Guus Meeuwis zingt dit samen met Jan-Willem Rooij. In het najaar begint Guus aan een theatertour. Zijn concerten groots met een zachte G beleven volgend jaar hun laatste editie. Dit is de Taalstaat. Peter van Vleuten, hij is 62 jaar, Bergen, Noord-Holland, maakt al jaren liedjes, tekst en muziek. Hij zelf is erg gecharmeerd van een genre dat men Americana is gaan noemen, maar zijn belangstelling voor de schrijfkunst van liedjes omvat veel meer. Zoveel meer dat hij er zelfs les in is gaan geven. 6 jaar geleden is hij een singer-songwriter school begonnen en doet hij samen met zijn levenspartner Helen Botman. Ze kregen het idee nadat ze zelf een cursus hadden gevolgd in Berklee Music Center in Amerika. En ze geven niet alleen cursussen, er is nu ook een boek. Zo word je een songwriter. Welkom Peter van Vleuten. Dankjewel. Ik denk dan altijd, liedjes schrijven, dat kan je niet worden, dat ben je. Dat denk ik ook. Ik heb dat een keer op televisie gezien, een heel klein meisje van 2. En toen vroeg, ik denk Oprah of Ellen DeGeneres. En wat wil je later danseres worden? En toen zei ze, ik ben een danseres. Dat zat er, en ik denk dat dat met songwriting ook zo is. Ja. Maar moet natuurlijk een basis zijn, talent. Ja, nu schrijf je naast over hoe je muziek kunt laten samengaan ook over het schrijven van de tekst, ja, waar je allemaal op moet letten. En juist daarin zijn wij hier bij de Taalstaat, over de taal gaat het dan, zeer geïnteresseerd. In hoofdstuk 3 van je boek ga je daar dieper op in. En een vraag die je stelt is of het waar moet zijn wat je in een lied vertelt. Moet het waar zijn? Het moet waar zijn, maar het hoeft niet de werkelijkheid te zijn. Dat is verschil. Het verschil is dat je soms de werkelijkheid, als je het hier gaat verwoorden, dat je soms wat dingen even moet weglaten of even omzetten, of misschien in volgorde even anders zeggen, omdat het verhaal dan veel meer tot zijn recht komt. Dus het gaat erom, het hoeft niet te zeggen dat het was 10 over 10... terwijl het in je liedje misschien beter uitkomt dat het in het begin van de middag was. Ja. En dan kan je niet zeggen, ja, het moet 10 over 10 zijn, want dat is de werkelijkheid. Ja, als de waarheid gediend is, Bruce Springsteen zegt ook, we lie in service of the truth. We liegen in dienst van de waarheid. En de schrijver moet zich ook afvragen voor wie die schrijft, lees ik in je boek. Waarom is dat belangrijk? Het belangrijke is dat je altijd, en ik denk dat dat ook de drive is, de motivatie van iemand die een liedje schrijft, dat je het toch doet om het te laten horen. Dus er is altijd een andere partij nog in het spel. Ik vergelijk het wel eens met, schrijf je een dagboek, dat is heel intiem, dat is alleen van jou, waar je je gedachten probeert te ordenen en noem maar op. En schrijf je een boek of een gedicht, dan heb je toch eigenlijk wel de behoefte om dat ook te laten horen, om het voor te dragen of in wat voor vorm dan ook aan iemand anders te laten beleven. Ja. Dat is een van de dingen die ik vaak meegeef. Besef dat je liedje eigenlijk wel bedoeld is om een ander te laten meeleven en in het lied te stappen. Een andere eis, min of meer, die je stelt, is show, don't tell. Ja, dat is hoe zou je dat vertalen? Nou, het werkt. Kijk, ik zeg net, de bedoeling is dat je je luisteraar, bij een liedje dan, uitnodigt om in jouw liedje te stappen, om mee te doen met het liedje. Dat betekent dus ook dat hoe meer je daar elementen in hebt zitten die nog wat aan de fantasie overlaten, hoe meer de luisteraar ook de wil en de zin heeft om met jou mee te gaan. Je kunt wel zeggen, Ik voel me zo eenzaam, want jij bent weg. Daar staat een punt achter. Daar is niet, ja, dat is een mededeling waarvan we hooguit kunnen zeggen, wat vervelend voor je. Maar als je gaat beschrijven hoe het hele huis is leeg, de afwas staat al van 4 dagen, je kussen is onbeslapen, dan ga je het vertellen. Dan is het ook veel erger. En dan ga je het echt voelen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Zien. Dan volgt een heel interessant stuk, Peter, over rijm. Je komt met voorbeelden. Laten we beginnen met Van Dikhout. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door. Het is zo stil. Ja, je bespreekt dus de verschillende soorten rijm. Wat voor een rijm is dit? Dit is een heel duidelijk... even kijken of ze zich stil in mij zorgen voor. Dit is een... XAX. Nou, eigenlijk is het de eerste zin is hetzelfde als de derde zin. Dus die rijmen eigenlijk gewoon A, B, A, B. Zo zou je het kunnen zeggen. Is rijm belangrijk? Ja, eigenlijk als je kijkt naar hoe lang wij al naar liedjes en versen en wat dan ook luisteren, dan helpt het ons om het te onthouden. Want zo waren liedjes ooit bedoeld. Hè? Mensen schreven nog geen dingen op, maar mensen wilden wel verhalen doorvertellen. Dus dan hielp het om rijm toe te passen. En als het ene woord grotendeels in klank lijkt op het woord ervoor, onthoud je het makkelijker. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht, prachtig liedje van Maan. Ja. Maar ik hoor het niet rijmen. Dat is natuurlijk wel wat je onder rijm verstaat. Het is tegenwoordig in modernere liedjes, eigentijdse liedjes, hoeft het niet meer, zoals dat heet, een volmaakt rijm te zijn. Het hoeft niet echt helemaal te rijmen. Maar wat je hier hoort bij Maan bijvoorbeeld, is klinkerrijm. Haar jas en ze vraagt zich af. En die F en die S, die zijn wel verwant. Ze zijn niet hetzelfde, maar die A klank, die komt wel terug. En ze doet het ook met medeklinkers. Dus er zit heel veel alleen, rijm. Alleen trein, hè? En duikt, kijkt, dat ja, bedoel je. Dus ja, die medeklinkers daar, die rijmen als het ware ook op elkaar. Ja, ja. Mooier dan nu zal het licht aan de overkant nooit schijnen. Zullen wij niet in de duisternis verdwijnen? En begint het morgen weer van voren af aan. Die een brede glimlach op. Ja, dit vind jij prachtig, hè? Ik ben zo'n fan van Huub van der Lubbe. Ja, ik ook. Ja. Maar dit is AABB. Mooier dan nu zal het nog gaan. Dat is herhaling eigenlijk. Ja. Wat echt essentieel is voor een chorus, voor een refrein. Ja. Veel herhaling. Zal het nooit gaan. En eigenlijk zegt hij steeds hetzelfde. Het hele refrein bestaat uit mooier dan nu zal het nooit gaan. Zal het nooit gaan. Langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Je bespreekt het allemaal in je boek, Peter. Ja. Beroemde lied van Wim Sonneveld. Ja. Tekst overigens van Friso Wiegersma. Wat valt op in dit fragment? Dit is een prachtig voorbeeld van een lied wat de luisteraar meeneemt. En het neemt hem mee omdat er zitten allemaal beelden in. Die zijn misschien niet onze werkelijkheid. Maar ze zijn wel onze waarheid weer. Wij kunnen ons allemaal voorstellen het tuinpad van mijn vader. Hoe het eruit ziet. Ja, al zou mijn vader geen tuinpad hebben, al zou hij 3 hoog wonen, dan weten we wat dit betekent. Dit is niet eens een, hoeft niet eens een fysiek tuinpad te zijn. Dit is het verlangen naar vroeger. En dat is zo prachtig weergegeven. Ja. Ja, dat is, hoe noem je dit dan? Klanknabootsing. Ja, je hoort het. Onomatopee, heb ik ooit eens geleerd. Ja, zeker. Kraken, piepen, dat zijn allemaal van die woorden die eigenlijk in hun klank al hebben liggen wat het is. Eigenlijk is het onbegrensd. Is heel veel mogelijk. Ja, prachtig gezegd. Dat is zo. Heb jij zelf een voorkeur? Wat gebruik je? Want je schrijft zelf ook liedjes. Ja. Wat heb jij een voorkeur? Of gebruik je ook al die vormen die we net hebben geschetst door elkaar? Nou ja, niet tegelijk. Ik zal misschien zo. Kijk, ik denk dat een songwriter nooit zegt, laat ik eens een onomatopee gaan gebruiken. Die past iets toe en dat blijkt dan om een onomatopee te zijn. Of het blijkt een klankrijm te zijn. Of wat. En ja, ik denk dat ik probeer wel zoveel mogelijk van dat soort dingen. Nou ja, ik gebruik ze. Nou, als ik dit boek nou voor jou heb gelezen en ik heb de ambitie om tekstdichter te worden, kan ik het dan? Ja, en je moet het gewoon ontzettend veel doen. Ik heb wat gemaakt. Ik heb wat gemaakt. En dat wil ik je graag voorlezen. Ja? En ja, je mag het afvakkelen. Je mag zeggen van nou Frits, dat is echt niks. Doe het nooit meer. Ja. Of je kan zeggen, nou, je hebt talent en je mag... en je mag doorgaan. Kijk maar even. Ik lees het je even voor. Ja. Ik zing je toe van oud tot jong. En denk terug aan hoe ik ooit begon. Met een zee van tijd. Een eeuwigheid en hoe ik nu in het leven sta en in de richting van het onbekende ga. Is het, ja. Je hebt heel veel talent, Frits. Oh ja? Oké. Okay. Luisteraars, u hoort het. Ja. Nou, kijk, er is één heel belangrijk ding wat ik op Berkeley heb geleerd van de grote Pat Patterson. Die zei: There are no rules, only tools. Er zijn geen grenzen, er zijn geen wetten waaraan een lied moet voldoen. Oké. Okay. Er zijn wel handigheden, er zijn wel technieken die je ten dienste staan. En ik hoor hier natuurlijk goed rijm in. Ik hoor een prachtige, op de derde en de vierde regel zijn wat korter. Die rijmen heel direct op elkaar met een ander rijm. En dan komt de laatste zin ook weer terug. Die komt tweemaal, of tenminste, nee, er komen nog twee zinnen. Allebei weer op een duidelijk, volmaakt rijm. Ik hoor niet zo goed het ritme van de tekst. Het is altijd, het werkt heel goed als het ritme van de tekst dus dat is ook aansluit op het ritme van de muziek. Ja, maar die muziek, stel dat je deze tekst hoort, en je bent ook componist. Mm-hmm. Wat voor soort muziek zou er dan bij passen? Want het is meestal eerste muziek en dan gaat iemand een tekst erop schrijven. Nou, maar, of is dat niet zo? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Het is soms ook weer, dat zul je bij veel liedjeschrijvers zien, dat ze ook een beetje aan het zoeken zijn. Moet het iets sneller, moet het iets langzamer, moet het een driekwartsmaat of werkt een vierkwartsmaat hier beter? Maar als je dit hoort, waar denk jij dan aan? Ik denk aan een medium tempo, dus niet al te gedragen. De tekst heeft al veel betekenispoëzie in zich. Dus misschien wordt het dan heel veel van het goede. Ook niet heel lichtvoetig, het is een bespiegelende tekst. Daar zou ik mee experimenteren. Daar zou ik het proberen, ja. Zijn er nog plaatsen in jouw klas? Ja, kan ik me inschrijven als leerling? Ja, je bent van harte welkom. Oké, okay, dankjewel, Peter van Vleuten. Zo word je een songwriter van Peter van Vleuten. Wordt uitgegeven door uitgeverij Nanda. Schets het nog even. In de verte en ik zie het bijna. Azuurblauwe luchten. In geen velden of wegen is er haast, is een zegen. Ik ben vergeten. Echte liefde is kalm als een kabbelend beekje. Maar ik ben vergeten. Azuurblauwe luchten. Wat me gevangen houdt. Alsof camera's zweven. Altijd hoop en ik zie ze. Altijd. Geef me heel even. Ik ben een knop om dit leven te pauzeren. Ik wil leren hoe ik adem in stilte. Of bestaat dat niet hier? Ik verzink in de geven. In de verte en ik ben er bijna. Azuurblauwe luchten, oranje-rode vegen. Vorige week, op vrijdag 19 mei, bracht zangeres en songwriter Tirza van Dieje de uitgebreide versie van haar album Versplinterd Verwonderd uit. In september vorig jaar verscheen het al. Het is een heel persoonlijk album waarbij het verlies van haar vader een grote rol speelt. In de luwte laat ze los wat haar gevangen houdt. Ze wil een knop om het leven te pauzeren. Lang leven de Nederlandse taal. Deze week geen TNA, maar... Lang leve de Nederlandse taal. Ook vandaag vieren we de liefde voor onze taal. Proef haar, voel haar, zie haar, neem haar, lees haar. Ze is ons allemaal. Lang leve de Nederlandse taal. Wat is je favoriete boek? Gedicht, liedtekst, woord? Dat is de vraag die we stellen aan de gasten in Lang leve de Nederlandse taal. Vandaag vieren we de schoonheid van die taal met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Wim Voermans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. We gaan een aantal onderwerpen langs. We beginnen bij het woord. En welk woord heb jij uitgekozen? Ja, onze constitutie. Constitutie. Dat is natuurlijk een beetje mijn vak. Ik vind het ook wel een mooi woord. Constitutie, gestel, de geraamte, de basis van alles. Maar vind je het ook mooi klinken? Ik vind het ook mooi klinken, ja. Veel mooier dan grondwet. Wij hebben ook een grondwet, dat klinkt veel harder. Is er een verschil tussen constitutie en grondwet? Ja, dat is er. Wat is het verschil? De grondwet, dat zijn alleen de geschreven regels over ons staatsbestel. Maar de constitutie is het alles. De traditie, de ongeschreven regels die we hebben, soms al 300-400 jaar oud, over ons politieke bestel, over ons rechtsbestel. En dat is een soort verhaal, die constitutie. Dat kan je alleen maar goed begrijpen in Nederland als je eigenlijk vanaf 1579 van de Unie van Utrecht gewoon het verhaal van Nederland leert kennen. Vandaar die, onze constitutie is heel bijzonder. Maar zo heet ook je nieuwe boek, toch? Zo heet ook dat je nieuwe boek. En gaat dat ook over dus die hele samenhang van alle regels, geschreven en ongeschreven, heb jij in dat boek neergelegd? Ja, die hebben we in het boek neergelegd. En je moet echt beginnen in 1579. En daarom is het ook een beetje een dik boek geworden. Maar dan zie je wat een fantastisch, uniek stelsel we eigenlijk niet hebben. Hè? Waar we trots op moeten zijn. Daar moeten we heel trots op zijn. En dan je boek. Wat is je favoriete boek? Nou, mijn favoriete boek heb ik gekozen. Dat is, ik heb veel favoriete boeken. Maar iemand die toch echt verdient om genoemd te worden is Helle Haasen. Heren van de Thee. Ik vind dat echt. Ja, ik vond het een prachtig boek. Omdat het gaat over een periode die mij ook fascineert. Die we in Nederland dreigen te vergeten. Dat is het einde van de 19e eeuw. Het boek handelt over een man. Rudolf Kerkhoven. Die gaat naar Indië. Maar die man is exemplarisch voor dat tijdgewricht. In Nederland, we hadden de slag om de industriële revolutie gemist. Aan het midden 19e eeuw. We waren heel rijk geweest. En alle landen om ons heen hadden wel al de industriële revolutie een plek gegeven. Dat lukte niet in Nederland. We verarmden. En ineens komt alles los. Vanaf 1870. 1860 ongeveer. En de industriële revolutie in Nederland grijpt om zich heen. Maar ook begonnen we dat te doen in Indië. We wilden, de Max Havelaar was verschenen, waar verschrikkelijke dingen gebeurd. En er waren een stel, er stond een hele nieuwe generatie op. Ik noem het altijd maar de jaren 60 in het kwadraat. En die verandering, die vind je terug in Heren van de Thee. En dat vind je fascinerend natuurlijk. Dat vind ik echt fascinerend. Die hoofdpersoon, daar is dat aan opgehangen. Die flux van die tijd, alles moet anders. En deze man, die heeft gestudeerd in Nederland, die hoort tot die generatie en die gaat alles anders doen in Indië. Lees een stukje voor, als je wil. Oké. Je moet er wel bij zeggen, hij gaat alles anders doen in Indië. Maar het lukt dus niet. Hij raakt teleurgesteld. Oh, dat is een spoiler. Ja, dat is een spoiler. Maar hij is dus terug in Nederland even. Nadat hij 30 jaar lang of 20 jaar lang daar heeft gewerkt in Indië al. Het is hem gelukt om een nieuwe plantage op te zetten. Volgens de modernste inzichten. Ook met gezicht voor mensen. Maar dan is hij terug in Nederland. En hij heeft een vrouw die het slecht gaat. Want die komt uit Indië en die moet in Nederland zijn. Maar dan... zegt Helle Haasen, dat is helemaal opgebouwd uit fragmenten uit brieven, maar hier spreekt ze zelf. Het leven in Holland bevalt Rudolf niet. Hij vindt de mentaliteit onbegrijpelijk veranderd. De tegelijkertijd liberale en aristocratische levenshouding, kenmerkend voor de mannen die in zijn jeugd als vernieuwers de toon aangaven, die bestaat niet meer. De sociaal-democratische beweging, het streven naar vrouwenkiesrecht, nieuwe ontwikkelingen in de kunst blijven hem vreemd. Jenny's gretige aandacht, Jenny is een vrouw, voor al deze zaken vinden bij hem geen weerklank. Ze hebben tegenwoordig vaak meningsverschillen die de stemming dreigen te bederven. Gelukkig fungeren de zoons, vooral Ru, die al iets heeft van een man van de wereld, als bliksemafleider. Ja. Hella Haase, Heren van de Thee, is een dik boek. Ik heb het ook in mijn eigen boekenkast staan. Het verscheen in 1992, enorme bestseller, meer dan 40 herdrukken inmiddels. Ze had het boek ook op historisch materiaal gebaseerd. Dus moest zowel de geschiedenis recht worden gedaan als een verhaal vertellen in modern Nederlands. Dat is haar goed gelukt. Ja, dat is haar vreselijk goed gelukt. En het is ook de formule van historische roman. Daar heeft zij iets mee gedaan. Van hoe kan je een tijd leren kennen? Ja. Normaal was dat heel beschrijvend. Zij heeft een enorme traditie daarin. Woud der Verwachting is ook prachtig. Ja. En dat is 25 jaar ouder, denk ik al wel. Maar hier probeert ze in dat tijdgevricht te kruipen. Dus door ook... Ja, de man heeft echt bestaan, Rudolf Kerkhoven. Maar door een constructie te maken van wat er in die tijd gebeurde. Iemand van Driefragmenten. En iemand die geïnteresseerd is in de constitutie vindt daar ook weer voldoende de stof. Wim, een gedicht. Welk gedicht? Ja, dat gedicht moest ook uit dat tijdgevricht komen. En dat is Willem Kloos. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Lees de eerste strofe voor, als je wil. Ja. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. Over mijzelf en het al, naar rijks geboden, van eigen strijd en zegen uit eigen krachten. Ja, dat is een buitengewoon beroemd gedicht. En waarom juist dit gedicht? Nou, dat gedicht vind ik mooi. Dat past ook in die tijd. Hè. Je ziet daar een man op zoek naar zichzelf. Dit waren impressionistische schrijvers uit De Nieuwe Gids. Alles moest anders. Wat ik wel jammer vind, is dat de taal... Wij hebben zoveel zitten rommelen met onze taal in Nederland. Een taalvernieuwingen. Het is heel moeilijk toegankelijk nu. Als je het leest... Ja, het is een oude taal, gedragen taal. Maar dit waren de Van Goghs uit de literatuur. Die gooiden alles ondersteboven. Ben je dan tegen al die spellingvernieuwingen en zo die er in de afgelopen jaren zijn geweest? Nou, ik houd van zo eenvoudig mogelijke taal. Misschien waren wij wel heel laat met taalvernieuwingen. Maar als je kijkt in de Engelse en de Franse taal, die hebben toch... En daar is de 19e-eeuwse literatuur makkelijker toegankelijk, makkelijker te lezen. Wij hebben een te groot gat gemaakt tussen die taal van toen en nu. En is het daarom, denk je, ook de reden dat Willem Kloos bijvoorbeeld minder wordt gelezen? Ja, dat denk ik ook. Want dit verdient gewoon hertaling, om het zo maar eens te zeggen. Waar het hier om gaat, dit is een radicale... van iemand die zichzelf tot het centrum van het heelal verklaart. En zegt van alles wat ik waarneem en zie en voel, daar ben ik zelf de god van. Nou, dat was in de 19e-eeuwse Nederland. Jij houdt van verandering, Wim. Ik houd wel van verandering, ja. Ja, en dan is er een lied. Welk lied heb jij uitgekozen? Ja, het lied dat ik heb uitgekomen komt van Bluff, Liefs uit Londen. En dat is echt een zeer ondergewaardeerd prachtgedicht, op muziek gezet door Bluff. Ja, van Peter Slager is de tekst. Zou je willen voorlezen, een stukje van die tekst? En lees het dan voor als een gedicht, Wim, als je wil. Ja, dat is goed. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Tja, en dan volgt het refrein. Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Ja, prachtig vind ik ook. Wat doet dit met jou? Ja, ik vind het heel ontroerend. Hè? Dus Het is ontroerend dat je zo verliefd kan zijn op iemand en zo op kan gaan in iemand, dat je alleen de wereld nog maar ziet door haar ogen in dit geval. Dat is zo prachtig, hè? En dan ook dat het zinnetje wat je niet hoorde, het refrein eindigt met, ja, vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen. Maar alles wat hij doet is via haar. Hij leeft gewoon via haar. En dat is heel mooi om te zien. Er zit een groot verlangen in. En ik vind het ook... Is dat een liefde die je herkent, ook in je eigen leven, Wim? Jazeker. Wij luisterden altijd samen naar jouw programma, Frits. Maar ik heb mijn verkering kreeg ik in 1977. Daar ben ik nu mee getrouwd. Die is ook de hele wereld rondgegaan. Een heel herkenbaar gevoel. Leefde wel via haar. Ja. Madrid, Moskou, Lissabon en Londen. Daarmee gaat het ook een beetje over twee manieren van leven. Hè? Reizen in je hoofd of reizen in het echt? Wat doe je het liefst? Tot welke groep hoor jij? Ja. Ja, dat is ook heel knap gedaan. Er zitten verschillende dingen door. Ja. En dus het verlangen om ook verre reizen te maken zit erin. Te doen via iemand anders. En ik vind ook, zojuist was hier natuurlijk de tekstschrijver met zijn prachtige boek. Maar als het nou gaat om, ik houd enorm van gedichten. Maar hoe dit in elkaar zit, het is heel knap. Prachtig. Wim Voermans, ik ga toch anders naar je kijken als je binnenkort het nieuws hier terugkomt. Hartelijk dank. Tot zover. De taal staat zometeen. Dr. Kelder en Co. met Maarten van Rossum. Ik wens u een goed weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 27 mei 2023. We kennen vanuit de koffiekamers natuurlijk al die clichématige verhalen van werknemers die hun dag tellen. Het woord pensioen langzaam spellen, maar ineens moeten denken, zou ik die nieuwe pensioenwet nog wel halen? NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. In honor of his highness, the prince. Oh, the prince! Disney. Vooruitstrevend of aartsconservatief. Her dancing with the prince. Onze obsessie voor de phallus. It's well to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. En de koningin van het Kaapverdische levenslied. Que mostrar es camino longe. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Wat is er deze week in de actie? Snackgroente 2 voor 4,50. Schaal varkensbraadworst 2 stuks of saucijzen 10 stuks, €5. En veel alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. 1 uur.